Why? Yo. Wierzę, że wszystko co robię ma sens. Trzeba żyć, by powód mieć. To co przeżyte zapada w pamięć. Ty leć ze mną, leć. Wierzę, że wszystko co robię ma sens. Trzeba żyć, by powód mieć. To co przeżyte zapada w pamięć. Ty leć ze mną, leć. Yo. Trzeba żyć, bo mam dla kogo, o. Nie ma co kryć, kocham życie, daję słowo, zio. Zrozumiałem, że nieważne co, nieważne gdzie, tylko z kim doświadczam to. I chciałem mieć ten sos i wszystko tyle. A może właśnie los dał mi te najlepsze chwile. Gdzie pieniądz nie grał roli, gdzie z jednej doli się żyło. Gdzie mój nadolin, kombinujesz, robisz bilon. A ten Babilon niszczył marzenia nasze. Jak Armagedon, ale nikt nie był Judaszem. Nabij czacie, nabij bongo, bongo, bongo. Pytasz, czy palę pronto, choć ojciec jestem. Ja chcę tu być, trzeba żyć, mówię z sensem. I w serce bić, oddychać lepszym powietrzem. Nie mów mi serio, to naprawdę liczy się. Ja dobrze już to wiem, dobrze rozumiem. Bo jestem jednym z tych, co wiele chcieli i wiele zrobili, by swój cel osiągnąć. Ty weź to rozpiń, ziom. Rodzina jest jak skrom, jak endorfina dom i dobra mina przez to. Trzeba żyć, mój koleżko. Trzeba żyć, choć często jest ciężko. Ty odnajdź panaceum, niech twoim lekiem będzie i twoim serum przy każdym kolejnym błędzie. Mówią o nas pokolenie, które wszystko ma. Dla mnie to wieczne dzieciaki, świat straconych szans. Wpierdolonych kredyty na 30 lat. Obrażonych na to wszystko, co świat miał im dać. Popatrz, ilu z nas wyjechało za granicę. Jest tam hajs, wiem to man, ale jakie życie. Patrzę na ulicę, deszcz się zmywa grzechu. A my w tym pośpiechu gubimy kolegów. Gubimy tu miłość, robiąc jej wywłokę. Połowanie myśli, dziś co będzie potem. TV pierze mózgi, politycy mamią. Rano nikt już nie pamięta, jak wieczorem kłamią. Jedni zarabiają, nie znają miłości. Zakochani oddalają się przez hajsu pościg. Bądź tu mądry, kiedy nie zgadza się nic. Panaceum 2, trzeba żyć. Wierzę, że wszystko co robię ma sens. Trzeba żyć, by powód mieć. To co przeżyte zapada w pamięć. Ty leć ze mną, leć. Wierzę, że wszystko co robię ma sens. Trzeba żyć, by powód mieć. To co przeżyte zapada w pamięć. Ty leć ze mną, leć. Żyję już nie dla siebie, ale dla kogoś. A koło nich ekipy logo. Tam nie miał prawie nikt, jak zaczynałem rapować. Trzeba żyć, żyję na zajawy, nie na pokaz. Chociaż nie wiem, mordo, kurwa, już gdzie mieszkam. Miłości do dziecka nie zmierzę w kilometrach. Wyjeżdżam w nadzieję rapem, zbroję osiedla. Co mi się należy, biorę, nie wypada nie brać. Parę lat temu niekoniecznie. Dziś wierzcie, że wyjebane mam w melanże po budzie czy kresce. Szukam spokoju na Mazurach, a nie w mieście. A wakacje z rodziną, bo narkomaraton pieprze. Już nie wotraj z deszczem, pozdrawiam serdecznie. Jak co płytę, nowy rozdział, a kiedy nareszcie znajdę swoje miejsce i zostawię walizy. Pianino, drążek i długopisy i u siebie w ciszy podzielę z bratem, wiesz jaki jestem, że nie papier. Nie przyprowadził tutaj, ta droga była długa. Wasze drogi na skróty gaszę, jak kiedyś sluga. Będzie tak jak zaplanowałem, może się uda. Jeśli będziemy prawdziwi, uczciwi, szczerzy. Choć że są tacy ludzie, to mało kto dziś to wierzy. To przyjaciele, nie to samo, to co koledzy. Rodzina moją siłą, a rap to moje plecy. Chcę zostawić coś tu po sobie, zanim postawią mi znicz na grobie. Dobre wspomnienia, nie melacz w weekend. Alko i narko mam za sobą, brat, bo to bez wartości żadnej. Musiałem poznać to na sobie najpierw. Wysoko trzymam gardę, miejską znam awangardę. Widzę co dzień, co młodzież chłonie. Są miliony monet i złote klamki. A potem raty i mordę zamknij. Nie jeden myślał, że jest w niebie. Skończył szybko, ryjem na glebie. Ciebie się pytam ja, co robi z ludzi hajs. Siebie wszystko daj, cel obierz, idziesz tam człowiek. To wszystko w twojej głowie. Jakieś plany, marzenia, stare rany. Tu żyć trzeba. Ty robisz etat pełen, trzymasz od starych, nie wiem. Znam dobre sushi, znam te smalec z chlebem. Tu gdzie polska ziemia, to mało kto docenia. To co od nas wyszło, to prawdziwy hip-hop. W sercu zawsze blisko. Dziś dobry rap, dobry skład. Co pianino niech gra, werbel, stopa i bas. Do końca świata i jeden dzień dłużej. Szczerym być, sobą być, to od zawsze w naturze. Na kartkach jak i na murze. Nie po wódzie i nie po grudzie. Wokół sami dobrzy ludzie. Ta, to dla mnie prosta sprawa. Pozdro kafal, podpisano RFZ Rafał. Ta. Wierzę, że wszystko co robię ma sens. Trzeba żyć, trzeba żyć, by powód mieć. To co przeżyte zapada w pamięć. Ty